Ik denk van, als je iemand ziet voor de eerste keer, dat je daar heel snel een stempel op kunt plakken vanuit vooroordelen, vanuit je eigen bril ook. Maar eenmaal dat je een persoon gaat spreken en ook iemand beter leert kennen, dan merk je ook echt gewoon dat daar een heel gevarieerde persoon achter zit. Dus ik ben daar helemaal niet van overtuigd dat je aan één persoon kunt zien waar of hoe dat die geworteld is op een plek. Goh, bij mij zie je... Denken mensen dat ze het zien? Dus zie je het niet, maar denken ze dat het zien omdat ik een hoofddoek draag? En dan is meteen, ah ja, zie, dat is een moslima. En dan hebben mensen heel veel ideeën natuurlijk die dan naar boven komen, die ze associëren met de hoofddoek of de islam. Maar onlangs had ik er ook met iemand over, dat je eigenlijk als je 2 of 3 moslima's met een hoofddoek naast elkaar zet, heb je onmogelijk 3 dezelfde mensen die de religie op dezelfde manier aanhangen, beleven of geloven, bij wijze van spreken. Ik denk omdat ik daar heel sterk mee in aanraking kom, dat ik weet van mij kun je onmogelijk zetten met een hele groep vrouwen en ik kun die labels op mij plakken. Ja, dat gaat heel moeilijk. Dus waarom zou ik dat dan ook bij andere mensen doen? Maar mensen die daar veel minder mee geconfronteerd worden, daar kan ik echt wel van aannemen dat ze minder snel die oefening maken en dat je echt wel blijft doorleven in een patroon van ah, dit is het idee dat ik over iemand heb en ja, hier is niks schuldig aan of verkeerd aan.